Hejsan! Ikväll är det som vanligt söndag och inspelningsdags för Linux-podden. Ikväll har vi nått en milstolpe. Eller, ja, i alla fall en bit på vägen. Vi har kommit till avsnitt 30. Med oss idag har vi två styckna Daniel och en Freja. Så jag undrar Daniel, hur har din vecka varit? Ja, hur har den varit? Den har varit väldigt bra för att... bra och bra, den har varit som vanligt, men jag har ju sett fram emot denna fredag som har varit. Det var då sista dagen innan semestern. Så att alla mina blickar har ju liksom bara styrt kosan mot fredagen. Så att nu i fredags så gick jag äntligen på 3 veckors lång skön semester. Så att, men annars så ja, som vanligt, men bra. Hur har din varit? Ja, alltså det har varit fullt ös hela veckan. Och du har ju bytt jobb, ja. Ja, precis. Och jag tänker som så här, på många andra jobb innan semestern så brukar man ta det lite lugnt. Är det någonting du kan göra på ditt jobb? Köra 10 km långsammare eller något sånt? Här är det tvärtom. Här handlar det om full sula och lite till. I och för sig, semestertiden innebär ju att jag ibland då får ge upp min bil för att köra en annan bil och så vidare. För att, ordinarie chaufförer kan ha semester och blivit sjuk och våra vikarier, de kanske inte vet hur man gör det. Så att det blir lite extra jobb faktiskt under semestern och innan semestern för oss. Men du får ju tänka som så att nu är det någon annan som har extra jobb när du är ledig. Japp. Yep. Känns bra, va? Det känns väldigt bra. För jag vet vad de kommer få göra denna veckan som kommer, som jag inte kunde gjort i fredags på grund av orsaken. Så att jag ska riktigt njuta på måndag när jag vet att det är någon som fått ta tag i det problemet. Ah, det är härligt. Stäng av telefonen då. Den är avstängd sedan länge tillbaka. Ja, sen har vi Freja då. Ja. Ja. Hur har din vecka varit? Ja, det har varit fullt upp faktiskt. Vi har varit på jobbet, har varit fullt upp, för jag har blivit DDoS-attackerade och vi upptäckte lite malware på en av servrarna och ja, det har varit lite elände, så jag jour i 2 veckor nu, så jag måste vara standby hela tiden. Ja, då är det ingen semester än för dig i alla Nej, fall. Nej, men efter det då blir det semester, så det är skönt. Sen har jag fått, jag vet inte om jag var med senast, men jag har ju fått min Pinebook nu. Oh, vad underbart. Den ska du få recensera. Ja, den är hittills funkat bra, men jag har inte testat den så mycket. Men en sak jag upptäckte som inte funkade direkt var att starta Thunderbird. Och det tyckte jag var lite konstigt, så jag funderar på varför den inte startar. Men. Ja, konstigt, ja. Ja, vi går väl raskt på våra nyheter tycker jag. Ja, säger du det så? Ja, det tycker jag då. Ja, om det inte är någon annan som har något vettigt att säga. Har vi någonsin något vettigt att säga? Vi har alltid vettiga saker att säga. ja, så kan man ju faktiskt se det också. Nyheter sa du, yes. Då börjar vi med en liten kär gammal vän, det vill säga Google. De har så där helt sonika bara gått och släppt sig en Samba-klient i Android. Helt utan orsak och helt utan förvarning så släpper de denna klienten. Den här appen är ju egentligen väldigt basic, men den kommer då integrera väldigt väl med Androids egen filhanterare. Jag har personligen inte hunnit testa den riktigt ännu, men... jag har installerat, öppnat den och inte mer. Men det ska egentligen bara skriva in sina Samba-uppgifter egentligen. Och så ska du vara good to go. Och så ska du komma åt dina utdelade Samba-resurser via den i Android helt enkelt. Personligen så tycker jag det är riktigt gott, faktiskt. Det är bra att man äntligen kan komma åt. Nu har det ju funnits tidigare, exempelvis i Solid Explorer heter väl den. Men att det kommer att komma en native app som kommer att göra det här också. För det är ju många som har sina filer och så vidare utdelade via Samba exempelvis. Du kör väl Android också Daniel, va? Jajamensan. Har du testat? Nej, det har jag faktiskt inte. Där jag har mina filer utdelade, de ligger ju på min NAS. Och då har jag en egen app som hanterar det. Mm. Du Freja, är någonting? Nej. Ja, man måste väl vara i samma nätverk för Samba. Ja. Mm. Ja, så ja. Jag är osäker på om jag kommer använda det. Ja. Nej, som sagt, jag kör ju alla mina filer också på annat sätt. Det vill säga Nextcloud. Så att, men man vet aldrig. Man får ju testa i alla fall. Mm. Det viktiga är ju att det finns. För rätt som det är kan man ju faktiskt komma till ett ställe där man behöver använda det. Precis. Mm. Och som sagt, då finns det ju. Det är ett stort protokoll, så det är ju bra att det finns stöd för det. Men vi får ju hoppas att det är Samba 2 och inte Samba 1 då. Ja, vi får hoppas att de har lärt sig av historien. Precis. Vi går vidare. Linux-kärnan är släppt i ny version. Den här gången är det 4.12 som är ute i det fria. Så tidigt som i måndags så kännagav Linus Torvalds att version 4.12 av Linux-kärnan nu finns tillgänglig. Självklart så finns det en hel del nyheter och bugfixar i koden. Men om vi skulle gå igenom allt så hade det tagit hela avsnittet. Inte för att vi har så mycket annat att prata över om, men ändå. Men i alla fall, en av de stora nyheterna är det utökade stödet för USB-C. Det här innebär då bland annat att du numera kan ladda telefonen via USB-C om du har en sån dator, istället för att din dator tar laddning ifrån din telefon. Någon av er som har fått in och börjat köra 4.12 ännu? Nej, jag är inte riktigt där än. Nej, du kör ju Manjaro, du är ett par efter, säsonger efter, tänkte jag säga. Ja, ligger på 4.11.8 till och med. Ja, precis. Mm. Och jag ligger på 4.11.9 på min Antergos. Så att vilken dag som helst förväntar jag mig att få en 4.12. Den finns faktiskt i Manjaro som RC7. Mm, jo, det finns nog något sånt här också, men kärnan vill jag gärna ha stabil. Mycket kan vara beta och alfa, men kärnan vill jag vara att den ska vara stabil. Ja, jag håller med dig. Det finns ju en anledning varför jag kör Manjaro, och det är ju bara för att man vill ha lite stabilitet. Så. Och Freja kör Debian, som kör på 4.2 eller någonting. Ja, 4.7 kör jag faktiskt, men då kör jag testing också, så ja. Ja, mer än testing så blir det på en kärna som varit ute i flera år. Ja, där vi går vidare. Statistik är ju någonting vi tycker om. Det kommer vi komma till mer om lite senare, men vi har ju tidigare rapporterat om Linux på skrivbordet. Nu är det så att Linux på skrivbordet har nått all time high, kan man säga. Det är nämligen så att det har nått sin högsta marknadsandel någonsin. I juni slogs den förra siffran, som jag inte kommer ihåg riktigt bra. Men i alla fall, företaget Netmarket Share har rapporterat att nu har Linux på skrivbordet fått en marknadsandel på 2,36%. Jag tror vi var nere på 2,20 någonting förra gången vi rapporterade här. Men i vilket fall som helst, i förhållande till hur operativsystemen ser ut idag, marknadsandelen, så är det faktiskt macOS som ligger väldigt risigt till. Med sina, tror det var runt 6%, så att vi knappar in. Sen får man ju tänka lite som så här med statistik också, när man ökar. Så om Linux skulle öka till exempel 2,38, så är det ju inte 0,02% den har ökat, för det kommer ju nya enheter varje dag också som ska läggas till. Så att det är ju faktiskt rätt bra. Ja, det är det. Så att, jo då, men när vi är uppe på 3% så ja, då jädra vet du. Vi går vidare. Det här är faktiskt en liten nyhet som vi har fått via våran, eller fått, jag snodde den rakt upp och ner från våran telegramchatt utav en av våra användare där. Och det är så att Mozilla Sweden, om vi ska vara riktigt korrekta, de kommer att hålla ett möte. Visserligen så är det inte idag eller imorgon, utan det är i oktober. Så att det kommer vi nog att rapportera om i fortsättningsvis ett par tag framöver. De kommer nämligen att ha, Mozilla Sweden kommer att hålla sitt nästa IRC-möte för Mozilla Sweden Community den 16 oktober. Det kommer att göras mellan klockan 20.00 och 21.00 i kanalen mozilla.se på ircmozilla.org. Och för den här stulna nyheten så vill jag tacka Bitten på vår Telegram-kanal. Skickar du en adress till mig, Daniel A, alltså, via Telegram då, så skickar jag klistermärken till dig som tack. Då går vi vidare. Eller är det någon som har något att tillägga? Nej, jag tycker det är väl något möte man faktiskt kan närvara på. Mm, jag vill faktiskt bli del av Mozilla Community själv. Så att jag tänker, om det inte är något väldigt uppenbart eller annat som förhindrar mig, så tänker jag delta i alla fall. Och 16 oktober, det är väl en måndag, så att... Har du inte kollat upp dag ännu, så att som sagt var, det är inte imorgon, så att det var inte så viktigt att kolla dagen, tyckte jag. Nej, det är ju ett tag kvar. Men nu har vi chans att planera in det, så det är ju fel att säga att nej, oj, jag glömde bort. Det är bara att skriva in i kalendern på en gång. Jajamensan. Personen bakom ransomwaret Petya, de har släppt den privata nyckeln för att dekryptera all data. Om man råkade ut för ransomwaret Petya som löpte emot tidigare år, och om man saknar backup för att återställa datan, kan man nu dekryptera datan och återställa allt. Det här gäller dock inte den senaste vågen som vi nämnde i förra avsnittet, då många företag i Ukraina drabbades. Eftersom det ransomware tillhör en annan grupp. Den enda likheten är att de använder samma sårbarhet, Eternal Blue. Är det någonting av det här du har råkat ut på jobbet nu då, Freja? Nej, vi har tack och lov sluppit det, men vi har hört många som har blivit drabbade av det. Mm. Men ja, det är bra att de släpper nycklar nu i alla fall. Ja, precis. Ja, jag nämnde ju förra veckan att jag indirekt hade blivit drabbad det, med tanke på att APM Terminals då, som har hand om containerhamnen i Göteborg, hade blivit drabbad och inte kunde få ut containrar, så att jag slapp massa trafik, så att jag bara kunde knalla rakt in och hämta mina grejer och knalla rakt ut. Ja, det är ju bra. Ja, precis. Vi går vidare. Pentagon ska börja kryptera soldaternas mail. Att de inte har gjort det tidigare till att börja med, det är... Ja. Men det ska vi se. Och det är inte PGB-kryptering. Eller kryptering av själva meddelandet vi pratar om. Det är StartTLS. Det som har funnits sedan 2002 och används av alla större mailoperatörer. Leverantörer. Google, Microsoft med flera. En undersökning kom fram till att mail kunde snappas upp av fiender när mailet skickades från klienten till servern. Jo, det är väl bra att de kom på att man kan kryptera. Eller vad säger ni? Ja, det var inte en dag för sent. Inte alls. Men man tycker ju att allting som har med staten att göra borde ju vara krypterat. Och speciellt när vi pratar USA. Ja, faktiskt. Ja. Så det är konstigt att de inte har krypterat krypteringen än. Men det är väl som så i USA. Man skjuter först och frågar sen, så att... Ja, det är väl så, som sagt. Ja. Det är ingen som vågar läsa mejlen i alla fall, för du blir skjuten om du inte har rättigheter till det, så att... Sen är det väl det att har du ett mejl som behövs kryptera, eller de kan ju inte kryptera mejl, för då kan de inte läsa av dem i sin stora databas med massa, vad var det den hette nu? Det var länge sedan. Ja, NSA kan inte läsa av, det hade ju varit ut. Mm. Ja, men det avslutar faktiskt nyhetssegmentet för idag, eller för veckan. Om ingen har någon sån spontan nyhet bara så där rakt av upp nu. Nej. Vad säger som att presentera veckans ämne kanske? Ja. Då går vi över till veckans ämne, och det är sommarprojekt. Och då undrar vi om ni har några sommarprojekt igång nu på semestern. I så fall får du gärna skicka in det om du vill dela med dig det till våra andra lyssnare. Själv har jag en del projekt på gång, men det är oftast inte relaterat till semestern och sommaren, utan de startade långt innan och sen så har de lagts på hyllan och sen har de tagits fram igen och så vidare. Just nu har jag däremot ett projekt igång på att ersätta en del av det server jag har. Så jag försöker få ner kostnaderna genom att köpa server som har billigt hårddiskutrymme men kanske sämre processor, till exempel ARM-processorer. Och sen köper jag hos en annan leverantör som ligger ganska i närheten ändå, som har bra CPU men kanske inte det här hårddiskutrymmet då. Och sen så monterar jag detta över nätverket. Så jag försöker kombinera lite där och få ihop det. Så jag kommer nog skriva en liten guide där och kanske testa lite olika protokoll där. Det finns ju NFS, det finns SSHFS och Samba finns ju också. Det finns jättemånga över nätverket då. Så det är nog mitt projekt just nu. Har ni några projekt igång? Ja, vad är det du ska använda de här servrarna till? Ja, det är lite olika. Jag har, såklart så har jag en för hemsidor då. Så jag brukar hosta en del hemsidor åt kompisar och så. Och då är det ju bra där att man kan ha en disk man monterar som man inte behöver tänka på där att oj, nu tog utrymmet slut här, nu får vi uppgradera. För då blir det ofta lite dyrare än vad det egentligen borde vara hos andra då. Sen har jag en webbradio som strömmar lite musik hela tiden. Och den ska också ha en server och då får det bli en server med hög bandbredd såklart. Fast den behöver inte så mycket hårddisk, den behöver inget RAM. Det behöver knappt någon CPU såklart, så ja, det är lite, jag försöker kombinera lite där vad jag har och kan. Ja. Du Daniel då? Ja, alldeles för många projekt som vanligt. men jag har faktiskt någonting som har varit på G länge, det är datarummet vi har här. Det ser ju för jäkligt ut, så det ska jag faktiskt måla om och fixa lite poddvänligare hade jag tänkt. Jag ska måla alla väggar vita. Sen hade jag tänkt att sänka taket kanske en decimeter och sätta upp såna här ljudisoleringsskivor i taket. För okay, jag hittar en skitsnygg lampa, eller ja, snygg, men en LED-lampa som är till för de här taken som är 60x60 cm. Och då har jag den i mitten hade jag tänkt och sen ljudisolationsplattor runt om. Och sen längs väggarna så tänkte jag ha LED-belysning. Och du kör alltså ett IRL-projekt där, hör jag alltså? Ja. Och sen givetvis så kommer det upp lite ljudabsorbenter efter väggarna också. Så att det ska inte bli så mycket eko. Mm. Ja, det blir mysigt. Det låter intressant faktiskt. Och så får ju alla servrar och switchar ett eget litet skåp att stå och blinka i. Många blinkande lampor blir det då. Ja. Man kanske får skaffa ett tonat glas till serverskåpet eller något. Jo, det ska synas att det jobbar, eller hur? Ja. Nej, men så det blir bra. Sen dra lite kabelkanaler och gör allting snyggt och sånt. Det är roligt. Kablar älskar jag. Ja, kablar är bra skit, som man säger. Ja. Ja, det gillar vi. Trådlöst, det kör vi inte så mycket. Det är väl till mobiltelefonerna här. Annars är det ju kabel som gäller. Jag menar, vi spelar ju allihopa i familjen och då vill man ju ha bra ping. Mm, ja, här är det tvärtom. Här kör alla trådlöst mer eller mindre. Det är de här grejerna som strömmar eller de få servrar som jag har stående nu som går på kabel. Annars så är det faktiskt wifi alltid. Mm. Men jag tänker som så här, ni säger att ni kör allting trådlöst och det är... Jag lägger i alla fall ner rätt mycket pengar på att köra brandvägg och en bra accesspunkt och sånt, för jag tycker det är viktigt. Och jag märker det speciellt när jag spelar i Counter-Strike, då det lägsta du kan ha, det är ju 5 i ping egentligen. Kommer du ner under 5 i ping, då börjar du få massa loss och choke och grejer, men 5 i ping är det minsta. Och det är förvånansvärt många som inte har 5 i ping. Jag förstår inte, de flesta måste ju sitta på någon gammal router de har kopplat in sina enheter, och det funkar inte idag. Du kan liksom inte ta en D-Link 604 och tro att den funkar idag. Jag tror till och med att det är många som sitter med sina leverantörroutrar, om du förstår vad jag menar. Ja. De har fått det från Tele eller Tele2, det som har, ja, som har kommit skickat till dem när de har tecknat upp sig på ett bredband. Det är ju inga bra grejer de skickar till en. Nej. Visst, det funkar till viss mån. Men det är många som sitter på de här grejerna på grund av bland annat okunskap då, att de inte vet om att de kan byta ut det. Mm. Ja, vi skulle skaffa fiber här i huset, och de var ju här och tittade lite vad de ska dra kablarna och så då. Och de kom med ett stort paket, och i det här paketet var det en massa routrar då, och det var, vilket märke var det? Det var något okänt så märke. Thomson säkert? Nej, det var något annat. Men det var typ som det var något på, ja, vad var det nu? Ja, det var i alla fall, direkt när jag såg det så tänkte vi, ja, vi måste ju köpa en annan router, vi kan inte ha dem där liksom. Nej. Ja, men jag tycker det är väldigt synd också, för att då kastar de med massa skit istället för att liksom, de skulle ju kunna slänga med något väldigt basic, men sen att man kanske får uppgradera och köpa något bättre grejer billigare, för att det är väldigt många som är missnöjda med sina leverantörer. Jag vet, kom hem till exempel, nu har väl de lite bättre grejer att skicka med, men de hade ju skamligt dåliga routrar där det var väldigt mycket fel på också. Och det tycker jag är synd, att man liksom, att man lägger sig på den nivån där allting ska vara billigt. Ja, men det är samma sak med Telia. De skickar också med skräp, kan man säga. Mm. Ja, de garanterar ju inte ens hastigheten via wifi i deras vad heter det, router. Alla stora företag gillar Kina. Så är det. Ja, jag vet inte om Thomson är kinesisk. Det kanske är. Jag har ingen aning faktiskt. Det var i alla fall Thomson-router. Men du har ju, ja, men du sa att du byter ut, men det har jag också gjort, bytt ut för att få bättre grejer. Mm. Jag har en bra, jag har ju köpt en egen router, en Asus-router som vi har pratat om tidigare, som är en väldigt bra router. Jag får ju ut mina 100 megabit från den som jag ska ha. Självklart så, jag får ut, vad är det, 98-97 om jag kollar. Och det är ju helt inom om gränsen för acceptabelt, om man säger. Fast sen beror det ju på hur många enheter man kan ha uppkopplade samtidigt då. För oftast är ju hastigheten inte något problem. Men börjar du koppla upp en 4-5 mobiler och kanske 7 datorer och några servrar och sånt, då kan det bli problem sen. Jag har faktiskt inga problem med det jag har uppkopplat. Och då har jag, vad har jag? Jag har 3-4 datorer, 2 servrar. 4 till 10 telefoner samtidigt. Det beror på hur många som är det. Alltså. Fast harpan kräver ju ingen bandbredd. Det är väl vad du spelar, tänkte jag säga. Du spelar väl ingen så. Nej, men man märker det väldigt mycket. Det strömmas en hel del i det här hushållet. Ja. Det är mycket strömmad media i det här hushållet. Så att, ja, bandbredd, det kräver vi för att få. Det är mycket, som sagt, på den fronten istället. Ja. Ja, oftast när man strömmar så är det ju, då har du ju lite buffer och sånt också, så då klarar man ju sig väldigt bra. Jo. Men som sagt var, mina grejer klarar det den ska. Och men som sagt var, jag har ju både en Apple TV och Chromecast. Chromecasten går ju på wifi. Men Apple TV går ju på sladd. Servrarna går ju på sladd. Ja. Datorerna kör wifi. Allt annat kör wifi faktiskt. Ja. Fast du har ju kunskapen att åtgärda det. Och hitta felet när det börjar gå dåligt sen. Det är ju många som, de som sitter med de här basic-grejerna från leverantörerna, de har ju inte den kollen. Nej, det är väl egentligen det stora problemet. De sitter och klagar på att de inte har tillräckligt med hastighet bara. Ja. En annan aspekt är ju säkerheten också för de här routrarna som man får från leverantörerna. De brukar ju inte vara så... Det är inte så att du får ett meddelande från Telia som säger nu skulle du behöva göra en firmware-uppdatering. Nu är det så här med Telias grejer ska jag tala om för dig. Jag körde ju den från ett tag innan jag köpte min, för jag hade något annat helt enkelt. Och jag bytte ju användarnamn och lösenord på den. Det var det ju första jag gjorde för att jag skulle ha tillgång till den. Men det visade sig efter en vecka eller någonting när jag skulle in och göra något att jag kom inte in med mina användaruppgifter. För att Telia går ju in och ändrar i de grejerna. Ja. För att de ska ha tillgång till den alltid. Frågan är om de uppdaterar ändå. Det kanske de gör. Mm, det gör de. Jag de håller den uppdaterade. Jag tror de lärde sig rätt mycket från den där smällen när de hade massa ADSL-modem ute. Och då hade de ju det där problemet att gick du in och browsade nätverket så fick du upp alla andras datorer också som satt på samma switch. Och är det någon som hade delat ut någonting utan lösenord så kunde du ju gå in och läsa alla dokument och kolla på alla bilder som folk hade delat ut. Ja, vi har ju ADSL från Telia så jag hoppas inte vi har det. Testa. Ja, det är väl bra på sätt och vis att de kan gå in och uppdatera och styra och ställa om det nu är så att ja, det är novis som sitter med grejerna. Mm. Men då tycker jag ändå att de kan gå ut och fråga, vill du ta hand om det här själv? Vet du hur man gör? Eller vill du att vi gör det för dig? Som jag hade ju gärna gjort det själv istället. Ja. Ja, den här... Jag har en gammal kom hem-router och den uppdaterade de inte och den hade ju massor av buggar så man var ju tvungen att använda de inställningarna som man visste så här, det här funkar ihop liksom. Tar något annat där och började krångla och så. Jag tror faktiskt det hade varit bättre om leverantörerna leverera internet och sen inte krängde massa routrar och annat skit. Men de skulle ju kunna sälja dem i så fall. Istället för att skicka med dem. Ja. Men det var inte det vi skulle prata om idag, va? Nej, nu kommer långt ifrån sommarprojekten här. Precis. Mm. Det var du som höll på. Ja, du hade ett IRL-projekt. Ja. Jag har ju också projekt. För det första så har jag ju det här. Jag vill inte kalla det ett sommarprojekt direkt. Men jag tänkte att jag skulle ta tag i det lite mer ordentligt. Jag ska ju lära mig koda. Har jag bestämt mig för. Och nu har jag ju kommit fram till att språket ska vara Python. Jag har ju börjat lite lätt. Men jag tänkte nu under de här veckorna av semestern. Skulle sätta mig in lite mer i det. Så att jag liksom kommer igång. Inte att jag ska vara färdig programmerare på 3 veckor. Det säger jag inte. Utan, men jag ska sätta mig in i det. Så jag kan verkligen komma igång. Och liksom fortsätta det här när semestern är över. Det är ju ett av mina projekt. Det andra är ju det att som ni kanske vet så köpte jag ju för inte så länge sedan en Nextcloud box. Och för den som inte vet vad det är så är det inget speciellt. Det är bara en liten låda. I den här lådan så finns det en hårddisk med kablar och så vidare. Så sätter man i en Raspberry Pi där i och så får man en Nextcloud lösning. Den här tänkte jag göra om helt och hållet ifrån det de tänkte att det skulle vara. För det var så tråkigt att ha det så. Så att det ska bli min, förutom Nextcloud-lösning så ska det även bli min webbserver. Eller så är det redan. Men det är vad jag ska sätta upp ordentligt som jag vill ha det. Så att nu sitter jag även med den andra server. Det är min gamla netbook, en EEE-PC. De är bra. Ja, med atomprocessor, 1 GB minne. Den har i och för sig nästan, 350 GB hårddisk. Så att den har jag satt upp som en server att leka med. Så att den använder jag och testa mina konfigurationer på. Som jag sen ska föra över till min blivande Raspberry Pi server helt enkelt. Det är mina projekt. Ja, jag hade faktiskt en sån, ingen, inte just den här laptopen som är ePC, utan samma typ av moderkort, fast det var den här NAS-versionen eller HTPC-versionen är det nog. Just det, ja. Så att, den använde jag faktiskt med det här XBMC heter det då. Ja, just det. Det funkade jättebra, förutom att fläkten gick på högvarv när man gjorde något såklart. Ja, nej, den här låter det faktiskt ingenting som den står just nu. Inte för att jag belastar den särskilt hårt heller, men ja, för mig var det så illa att jag gömde den i skafferiet och sådär och kopplade några långa kablar till. Ja, det är ju dumt att mat i skafferiet. Ja, nej, det är onödigt. Ja, men jag reserverar en hylla för datorgrejer där, så det är bra ventilation också. Det är en sån, ventilationsgrej där uppe också. Det är bra tips. Har du dålig ventilation i huset, lägenheten, så stoppa det i skafferiet. Och stoppa för guds skull inte smöret i serverracket. Nej, smält smör i processorn är inga bra grejer. Nej. Men smöret har det väl i kylskåpet ändå? Ja, vem vet? Ja, precis. Vem vet? Ja, har någonting mer på... Har du bara IRL-projekt? Ja, jag har till projekt. Ja. Alltså, nu har jag börjat jobba på ett nytt jobb. Och det är lite dåligt med musik där, tycker jag. Så det jag hittade hemma, det var ju två jättefina högtalare. Och nu hade jag tänkt att jag skulle fixa en, ja vad ska man säga, en sån här, vad kallar de det, högtalare med Bluetooth i. Så att jag ska se till att beställa ett slutsteg och en USB-receiver och sen en nätdel till det. Och sen hade jag tänkt att bygga ihop en fin, väljudande låda. Du ska alltså bygga din egen Bluetooth högtalare, ja. Precis. Ja. Ja, så heter det. Jo, ja. Jag har ju tänkt det. Jag har ju lite slutsteg och grejer, men det blir nog ett slutsteg med inbyggd Bluetooth mottagare. Och sen ska jag köpa en sån här strömdel som klarar av i alla fall ge 5 ampere. Så då blir det lite mer trycka än i en vanlig liten batterilåda. Hur hade du tänkt att förse den med ström? Hade du tänkt någon powerbank eller något? Eller? Nej, det blir 230 volt. Okej. Okay. Ja, det ska vara riktiga grejer. Det ska vara väljudande. Många ampere. Ju fler ampere, desto bättre. Så mycket som möjligt. Jajamensan. Ja. Jag menar, ska man lyssna så ska man lyssna högt. Alldeles riktigt. Mm. Klagar inte grannen så är det inte tillräckligt högt. Nej. Ja, och jag kan ju säga det att jag har ju världens bästa grannar. Okej. Okay. Ja. Nej, vi brukar kolla på film och ibland så glömmer man ju bort tiden. Och man har ju surround-systemet och subbasar och allting. Det bara skallrar överallt. Och dagen efter när man träffar grannarna så bara, ursäkta, men lät det mycket? De bara, va? Nej, vi har inte hört någonting. Halvdöva hela bunten. Ja, hela radhuskvarteret här måste vara... döva i sådana fall. Okay. Ja, det är så illa till och med. Alltså ja. Ljudmässigt menar jag. Ja. Ja. Det var våra sommarprojekt, Eva. Mm. Ja, jag har ett till. Ja, kör på. jag har ju en massa servrar stående och jag hade faktiskt tänkt att använda en av de servrarna till en gateway som jag pratade om förut som ska filtrera bort oönskad reklam och andra farligheter. Och sen har jag den andra servern hade jag tänkt att använda till ha VPN som VPN-server. Okej. Och använda när jag laddar hem. Jag har som en nedladdningsserver helt enkelt. Så fort jag laddar... när du pratar med dina kompisar på internet. Ja, det kan man säga. Och så laddar jag hem till exempel en ny ISO från Debian eller någonting, så är det ju den som tar hand om det. Yeah, right. Mm. Du tror mig inte. Jo då, 100%. Men det är faktiskt jäkligt smidigt. Just nu har jag det på min NAS. Och då har jag en app till den. Och den är jättesmidig. Så fort du laddar ner saker, oavsett om det är torrenter eller något annat, så tar ju den över och lägger det på NASen. Mm. Problemet med den är att kör jag VPN på den, då får jag ju ett nytt IP-nummer och då funkar ju inte, det funkar inte med adresser och sånt, så jag får inte webbadressen eller mitt domännamn och komma till rätt adress. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, nej, det är väl ett problem i och för sig. Ja. Nej, så det är, man måste ju sitta och leka och testa lite, helt klart. Ja, det är ju också ett projekt att leka lite. Man kan ju få för sig, man kan ju lära sig någonting när man håller på. Ja. Jag tänkte på ditt projekt med programmering. Mm. Har du något mål vad du ska klara av? Det brukar ju vara lättare att lära sig om man säger så här, ja, jag ska göra en miniräknare om 3 veckor. Ja, jag har faktiskt, jag hade liksom först ingenting egentligen så. Jag ville bara lära mig programmera. Men så kom jag ju på det att, precis som du säger, det är lättare med att ha någonting så att se fram emot. Så att det här är egentligen program och program. Jag tänkte jag skulle göra ett program för både Linux och för Android. Som gör en wrapper till våran hemsida egentligen bara. För en Linux-podden-app. Mm. Där man kan gå in och kommentera och så vidare. Men det blir väl egentligen bara en wrapper till hemsidan till att börja med. Det är vad jag har siktat in mig på att jag ska göra. Okej, annars hade jag ett jättebra förslag till dig. Mm-hmm. Sure. Varje gång du lägger upp ett nytt avsnitt av Linux-podden, så när det väl kommer för nedladdning, så har du skapat en bot till Telegram som säger till i våran kanal att nu finns det ett nytt avsnitt att ladda ner. Det finns ju redan. Finns det? Men då har du inte... Då har du inte gjort det själv. Nej, det finns en bot i Telegram som jag har talat om att den ska göra det. Så det händer redan. I Telegram så meddelas det varje gång det kommer ett nytt avsnitt. Det kommer även när vi gör nya blogginlägg, så meddelas det i Telegram. Ja, du ser. Det är ju av sociala medier. Hur var det? Ja, precis. Jag tycker jag ändå är rätt aktiv på Telegram. Ja, jo, det får vi väl ändå säga med tanke på alla andra medier då. Ja. Man får ju ställa till relativitet till de andra grejerna. Mm. Så att, jo då. Nej, det har vi redan. Det finns ju, för den som använder, eller till och med den som inte använder Telegram, så kan vi ju tala om det att i Telegram så kan man skapa bottar som gör olika saker beroende på vad man vill att de ska göra helt enkelt. Och jag har skapat en bot i Telegram som lyssnar på, eller rättare sagt, vår hemsida. Kollar om för botten att nu har det kommit ett nytt inlägg. Så att då skickar han ut det till vår kanal i Linuxpoddens Telegramkanal helt enkelt. Mm. Det kommer det. Men är alla bottar skrivna i samma språk eller? För det borde väl ändå vara Python de kör? Jag har absolut ingen aning, eftersom att jag inte behövt gjort ett smack egentligen, bara för att, mer än att tala om att det här ska du ta och skicka och till dit ska du skicka. Ja, för sig, du kan ju skriva bottar i säkert flera andra språk också, men Python borde väl vara rätt trevligt? Det borde väl vara. Men det är ju samma sak, jag menar, det finns ju de som följer oss på andra sociala medier som stort sett allt utan Instagram. Där skickas det också ut automatiskt. Facebook, Twitter, Google+, Diaspora, Mastodon. Ja, det är de ställena som vi skickar ut inlägg till. Ja. Ja, det där med kommunikation, det är du bra på. Ja, jag försöker i alla fall. Ja. Hade du några fler projekt, Freja? Ja, jo, just det här med att vi använder Etherpad för att ersätta Google Dokument. Den la jag ju på en server som har 4 kärnor fast det är en ARM-processor, och jag upptäckte att den använder ju bara en kärna. Och det är lite tråkigt för den ligger på 100% när man laddar en sån här pad då. Så den ska ju flyttas till en annan server. Okay. Som har bättre processor, men den behöver inte ha så många kärnor då. Så det är väl ett projekt jag också ska få gjort, har jag tänkt. Mm. Men ja, precis. Var det alla sommarprojekten? Ja, jag tyckte vi hade rätt många faktiskt. Ja, det blev ju en del. Jag försöker hålla ner på dem så att man får ett av dem klara i alla fall. Jo, ja, det... ja, man ska ju försöka. Sen finns det ju det årliga projektet också. Man ska läsa en bok eller två med. Men det har ju inte med det här att göra. Alltså. Ja. Ja. Det kan det bli. Nej, det blir nog lyftan igen. Det... Jag läste en halv bok. Och det har ju gått ett halvår nu, så det är väl okej. Du kan få låna min lilla tunna pocketbok jag köpte, den där Marie Hon Kondo som städade. Det tog vi upp i en avsnitt. Ja, just det gjorde vi. Mm. Är den något bra då, eller har du läst den än? Ja, jag har nog kommit halvvägs i den än. Ja. Jag föredrar ju att påbörja stora, tjocka romaner. Märk väl att jag sa påbörja. Ja, det är bättre att läsa någon manual då, tror jag. Det är lite intressantare. Ja, jag vet inte. Tjocka böcker är intressanta. Sen när de inte kommer så långt, det är en annan sak. Men det är ju en... Jag vet ju att Liftans guide till galaxen, alla 5 böckerna, det kommer ju alltid igenom oavsett. Så att den kan man ju alltid köra. Mm. Ja. Men då tycker jag vi går vidare till veckans app eller tips som jag har döpt det till. Mm. Då är det ju så att jag är ju nybliven Raspberry Pi-ägare, kan man ju säga. Jag vet att ni också har Raspberry Pis, eller? Stämmer det? Ja. Japp. Då ska jag tipsa både er och våra lyssnare om en liten app som heter Raspberry Pi. Raspberry Check. Inte världens modernaste app. Den har något år på nacken. Den skulle väl kanske behöva uppdateras lite. Men det hör inte till saken. Det här är i alla fall en liten app som visar hur din Pi mår. Allt du behöver göra är att skriva in dina uppgifter till din Pi i appen. Och så visar den hur den mår. Den visar, vad visar den? Ja, den visar CPU. Den visar värme. Den visar... ska vi se, nu ska jag plocka fram den som jag som var så förberedd. Eller inte. Den visar vilken frekvens på kärnan den har. Den visar temperatur. Den visar vad du har för system. Min startades upp för 4 dagar sedan här exempelvis. Den totalt minne att jag har Raspbian på. Att den... gjorde en refresh den 9 juli senast. Vilken IP-adress den har. Den visar hur mycket minne jag har. Vilka processer som är igång. Ja, vilken firmware som ligger i. Många volt som används och så vidare. Alltså ganska basuppgifter. Men det kan ju vara någonting som man behöver veta för att göra någonting. Och som sagt var, det är det den gör. Den gör inte så mycket mer. Och som sagt var, du behöver bara skriva in dina uppgifter i appen. För att kunna göra det så behöver du ju ha en SSH-server på din Pi för att den kör via SSH. Och du kan installera den här Android appen, antingen då via Google Play eller F-Droid. Och F-Droid har vi ju pratat om tidigare också. Det var veckans tips helt enkelt. Jag sa ju att vi skulle prata statistik. Ja, har du någon sån? Ja, det har jag faktiskt. Jag har plockat fram lite rolig statistik. För den som inte har lyssnat på oss förut så ska jag bara tala om det. Vi brukar göra det här vid runt ett månadsskifte. Nu är vi, vad är det, två veckor in i, en vecka in i juli, va? Ja. Mm. Så att någonstans runt den här tiden brukar vi då köra lite statistik. Och statistiken är hur det går för våran podd. Och om vi ska börja med lyssnare denna vecka. Är det någon som har någon gissning på hur många det kan vara som har lyssnat den senaste veckan? Ja, med tanke på alla tuttar vi pratar om så hoppas jag att vi har nått i alla fall en 600 lyssnare. Mm. Det kan man tro. Du då, Freja, har du någon gissning? Jag tror, jag vet inte vad det var förra gången, men jag tror det är lite mer. Men sen är ju semester, så det kanske är lite mindre också. Mm. En siffra. Vad var förra siffran? Det kommer jag inte ihåg just nu, men det är en månad sedan jag rapporterade den. 200 tror jag vi har. 200. Jag börjar med att tala om att ökningen på en vecka är på 384,1%. Oj. Mm. Och lyssnare som har lyssnat den senaste veckan är 852 stycken. Oj, det var många. Bara idag så har 148 stycken lyssnat på oss. Förra veckan så var det 176 lyssningar. Vårt mest lyssnade avsnitt någonsin är det 15:e avsnittet som är våran andra nybörjarspecial. Den ligger på 226 lyssningar, allt som allt. Om vi då ska gå över till månadens lyssningar. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det var ju då när vi kom upp i 1000 nedladdningar, så rapporterade jag om det och tyckte att wow, äntligen 1000 nedladdningar. Då tänkte jag höra med och fråga, hur många nedladdningar totalt har vi på Linuxpodden, tror ni? Daniel? Oj, oj, oj. Ja, när var det 1000? Det var nog ett tag sedan. Ja, tänk på att det är nedladdningar nu då. Ja, och, ja, visst. Unika nedladdningar. Ja, inte vet jag. 4700. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Jag tror att det är lite lägre. Okej. Okay. Då får du ett poäng, för det är 3891 unika nedladdningar. Mm. Då ska vi försöka tyda de här siffrorna jag har här nu. Den här månaden, eller nej, nu ljuger jag. Förra månaden, i juni alltså, så hade vi 827 unika nedladdningar. 635 av dem var i Sverige. 125 av dem var i staterna. 7 var i Norge. Jag vet inte vad som hänt, men Frankrike ligger på 24 stycken. Och England 14. Sen har vi någon nykomling, ska vi se om vi har någon nykomling för den här månaden. Nej. Inte vad jag kan se. Nej, inga nykomlingar denna månaden i landsväg. Och som sagt var, som man kanske då kan gissa sig till om man gissar rätt, så är största källan till att lyssna är ju något som de kallas för unknown, eftersom att man inte vet vad det är för spelare. Det är alltså inte en iTunes-spelare, det vill säga en Mac-spelare, men i juli så hade vi 101 unika lyssnare från någon som går via en Apple-spelare. Vi hade 633 unika lyssnare som lyssnade via något annat än Apple. Och Och då har vi gått igenom det då. Det var väl, ja. Det var all statistik för denna veckan. Vi hade en unik, ett nytt land på våran lista, och det är Moldavien. Har vi en lyssnare? Nej. Det hade vi inte förut. Nej, kanske någon semesterfirande då. Mm. Om det är så tror jag att nästa månads statistik kommer vara väldigt utspridd om det är många som lyssnar på semestern, bra. Ja, det kanske det är. Mm. Sen kan det nog vara Moldavien då, som ett land där man kan ha en VPN. Så det kanske är någon som lyssnar över VPN också. Mm, kan det vara också vara. Men jag gissar på att nästa månad så har vi mycket Cypern, mycket Grekland, mycket Spanien och Turkiet. Ja. Ja, det stämmer nog. Nej, det blir roligt att se. Ja, det blir alltid roligt att se. Det var väl vad jag hade i statistik den här gången. Mm. Någon som har någon kommentar? Ja, jag lyssnar oftast med det här programmet Fobar 2000. Står den med som en unik klient? Fobar, sa du? Ja, Fobar 2000. Jag vet inte om ni skickar med det. Det kanske ni inte gör. Vi ska se här. Jag har vissa ord. Som sagt, den största är ju Unknown. Sen har vi Mozilla Windows. Är faktiskt väldigt stor. Ja, den kan också vara jag. Mm, Mozilla Macintosh har vi också. Ja, NS Player har vi något som heter. Mozilla Linux, Mozilla Android, Android Stage Fright, E-podder, Other Linux Clients. Ja, kanske lite där också. Ja, något som heter Laugh Component och Logitech Squeezebox Linux. Det är någon som är förutom då iPhone, iTunes, Windows, Macintosh, iPad. Ja. Jag tror inte vi kan se. Jag har en annan här också. Den kan man se lite mer på. iTunes, annat. Pocket Cast delar den faktiskt upp, och då är det 124 stycken eller 6% som använder Pocket Cast. Oj. Medan iTunes ligger på 6,2% med 129. Det här är veckans då. Ja. Sen har vi 17 stycken eller 0,8% som använder Overcast. Och annat 81,3%. 1679. Ja, det var det. Ja. Mm. Någon som vill köra avslutningen eller? Ja, det är klart vi vill. Jag vill låta Freja göra det som att du tog inledningen då. Ja. Podden är licensierad under Creative Commons del lika 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser kan ge oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Den som vill kan också skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett rinnande vatten. Ja. Hej då! Hej då! Hej då!